دەنگە گەورم ئەوانە نێزەکەن. چەند نێزە چێشی زۆر گەورە وا لە ئێمە نزیک دەبنەوە. بەڕاستی ئەوە نێزەکە نێزەکێکی زۆر گەورەیە. ئەو نا، ئەو بەرەو ئێمە دێ. پێویستە خێرا بکەن، دەبێ بچن بۆ شوێنێکی نادیار. دەی ئێستاش دەتوانن زەوی لەناو ببن. دەی بتان بینم پیاوەکانم. ئەو نێزیکە وا نێزیک دەبتەوە. لەیدا، پێت دەڵێم لەیدا. ئاراستەکەت بگۆڕە بەرەو زەوی. بەرزی بەهار با خەریکە دەست پێ دەکات. بەهاری سەرزەوی لەگەڵ هاتنی بەهار منداڵەکان هەرگیز ڕاناوەستن. منداڵەکەیە هەرگیز نەمبینیوە. بابزانم ئەو زۆر غەمبارە. بەڵێ پێدەچێ زۆر غەمبار بێ. ئەو کوڕە لە دەیەکەی پشت ئەو چیایە دەژی. باوکی لەدەستداوە و ئێستا بەتەنها زۆر گوناها. بۆچی نەماوە؟ گۆڕۆ بەڵێ هیچ کارۆچیت دەوێ. بۆچی هیچ کەسێکتان یاری لەگەڵ ئەو منداڵە ناکەن؟ پێم بڵێ بۆچی گۆڕۆ. ناوی ئەلەندە گۆڕۆ ها؟ بەڵێ ناوی ئەلەندە. پێدەچێ بەتەنها بێ. بۆچی ناهێنی لەگەڵ خۆتا یاری لەگەڵ بکەی ها؟ بەڵام من ناتوانم کوچی. بۆچی ناتوانی گۆڕۆ ها؟ من پێم وتە یاریمان لەگەڵ بکە، بەڵام ئەوەتی ناکەم. ئەلەندە ئێوە هەیەتەن بەتەنیا بێ. باشە، گەر تۆ باوە بە من ناکەی، بڕۆ بە خۆت لێی بپرسە بزانم چی دەڵێت. پێی با یاری بکەین. بزانم ئەوە لەو منداڵانە تۆراوە. دەیەوێ بەتەنها بێت. چی؟ بۆچی دەیەوێ بەتەنها بێت؟ سڵاو کوڕەکە، ئەو سەیری چی دەکەی ها؟ پێم بڵێ. تۆ چێتر لە من دەوێ؟ ناوم دایسکی و لەو بێستانە کار دەکەم کوڕەکەم. ئەی تۆ چێ؟ خۆشحاڵم ها. پێم بڵێ، بۆچی بەتەنها لێرە دانیشتی و تەنها سەیری ئەولا دەکەی ها؟ سەیری کوێ دەکەی؟ سەیری ئەو شاخە دەکەم. من ناوم ئەلەندە، لە پشت ئەو شاخە بەرزە ژیان بەسەر دەبەر. ئەلەند؟ ئایا حەز دەکەی بگەڕێتەوە بۆ ئەوێ ها؟ بەڵێ، بەڵام ئێستا ناتوان بگەڕێمەوە. لەبەر ئەوی باوکم مردووە. ئەو منداڵە زۆر گوناهە. زۆر دڵتەنگە بە مردنی باوچی. بەڵام کە گەورە بووم دەگەڕێمەوە. تێگەیشتم کەواتە ئەوە گوندەکەی تۆیە. سەیرکەم لەسەر ئەو لە هەر چۆلەکەی زۆری لێیە. وەرە ناو ڕووبارەکە پڕ ماسی. زور جوانا. Braći, gdje biste pilani topala Agrina Kamboj? Brez gauram, براستی بروکه چی باشد بکاره نتاوکو اما ساره نوی بتقینی اوه براستی تو سره کچیلی اتو گوره اما ده با با کارکانه اوی سام زاره سر کهوی جگه اشتی هرسته کارکانی خوام زیبزه دکم درنده فریاله بوده روه آمدن اقلا درچون؟ دای امو تر درچون، دای! همو من آمدن! قواه درچن! آها، خوشککم، خوشککم خوشککم من ایلندم ایلند خوشکم زور خوشحالم ببینینت من خوشکی تو نیم و پیده چه تو حالا بین چون که من خوشکی تو نیم من دنم تو خوشککمی همیشه کاری من ندکر آها ها ای کارو به خوشکی الان ده چه گروه بیر امه ده توانی لیره بی هلی نوا دایشی بگره با پلا کار ما پیده با پلا اوانه تین بابا جیان اوانه نیزه کی زور گوران ایسا توپل آگریکان برای زوی دین دوی استالسه زوی چون رو بداد چکیه چی زور قیزونه گر به زوی بکوید ده توانید گندگ به همو دانشتوانه که اولا نو بباد پیویسته بروم تا حکو بتوانم یارمتی خلک هزاره کدم پیویسته لناویان برین پیش اوی اوان بگرن سر زوی یلا دایشی برو ایستا کاری خود که بپل دی بچهان بابا اگه در با دایسکی اگه در با دایزار برکوا گورم ایم اوال زیوی نیزیگ ده بینوا جوید لمنا گورم گر جوید لمنا بی گورا بی گورا پیستا پیستا پتینا ناو ناخی زوی دوی هوت شش پنج چار سی دو یک آماده بین درچو شتیکی زود خزونه که یک با قوطه کنم من دایسکیم من دایسکیم او دوی من لناو بباد وابزانم ایمه ناتوان اوان لناو بین پیویست او خلقی لیوینده مو حقادار بکنه تاوکو شوینکه بزودری که بزی بیلن وا باب زنم گلین دایزر تو گلگم جی دتوی رگل تو باگرنانه بگری کواد اوین سر زوی خیرت خواب گلین دایزر بیرانه که سروک بلعچی سر دکوی بدل نیایی سر دکوی ابزار بست گلین دایزر چیزکیک با قوطه کنه دبیر تو پالا اگرینه کن لکوی بین من هیز کامیان نبینم من دسمه سر بینه اگه باوکم لوانه لیوی بتوانم بیان بینم من وادارم ببینم ای بابا ها ای خدا بدگیر کنی مرمان او چاوت کوری بکوره او سر که گوره ای بابت ندید ها های مارد بکوره نجیره باشه باوکا دکری بین بلای بوتی لیره بیستم بخوابو اتوش من اخیری جانت ارامل وزا که کرد ایستاش لیم گره بخصی کنم دی باوکا نبه تو ایستاد تن بال بی شتیگی گرین رو دیده لباشای آسمان شتیگی زرگ دین رو دیده چی؟ لباشای آسمانو ها؟ یفوی ها؟ او تو پلی اگرینن سون که حالا کروی وید دی ها سوا باوکا تن بال مبا ایپ تو پلی اگرین کرو هرید نه نه بلو خون بدم دی خیره اوانه توپالی اگرینی گورن استا کاتی خونی باوکا چه دلک و زلاتی زلاته اتوانه شهریکی زور گوره لناوک باد باوکا دی ها سوا کاتی خونی ها چه؟ چه داری؟ باب دبی هر استا و چی صبح فرمانی اوی پاپا یکی بچی قتالیا بکاتن باوکا باوکا راو استا تو زنگ لکوی دکویت بوستا تاکو دایسکی دگاره توا چه زنگ زنگ داشتی مداره اوه بخونسن باوکم هرگیز نگارت با قوطه کنم مبزرم آن الان دیان کست ایلو کارا قیزونا گونده که الان دیان تیک شکرد من دمزانی او کارا دکن اوانا زور بیوزدانن بطل نیایوا او توپلا اگرینان زور شکرد راج مخال قیزی بستر ناد ایمه دبی او کارا کب دوزینوا بزانی ام توپلا اگرینان چه هد هندی چه ماوا نتقاو نتوا و ایسلا لیر دتقتاوا دایسی جیم نو را بگرا هر ایستا دیبو معاشکرا که بزنم تو باگریان چو حتو دایسکی بس بابا گلین دایزار دستا کانت بکار بخوا باشا زور باشا کارا چی زور باشد کرد یوفو تو نسید بیش بخوا هرست ابرو خلچ عبو نانم رو نایبا بلام دنیا با تاوخو کزدت بینه بدل نیایبا دروک فلی توب بینه هنه ناون دبا اگر تو اوکارب کهی دلی من خوش دکهیو و دلی دروک فلیش زور دل تنگ دکهی بلا مرست لنایم برا گلین دایزار با تنیایا وچی ایوه همو خلقه کتاب کشت او ناتوانه ایز کارب کهت واب زنم او رو آخر روشی دروک فلی لسر زوی این رو همه بیزین همو اصاره کنده بیت ایست روک بگا ئەلەند گوندەکەی خۆی لەدەستدا و منیش هەسارەی فلیدم لەدەستدا. دایسکی هیکارو چی ڕووی داوە؟ ئەلەند ون بووە، پێویستە بیدۆزینەوە. اوف نا تۆپەڵە ئاگرینەکان بە دەیەکەی ئەلەند کەوتن. من دڵنیام ئەلەند چۆوە بۆ دەیەکەی. من زۆر دڵنیام. ئەلەند نیشتمانەکەی منیشیان وێران کردووە. ئەو بێویستدانانە دایک و باوکمیشیان لەناو بردووە. ئەوان گەڕانەوە. ئەوان هەڵسان بە ناردنی ئۆتۆبانە بۆ سەر زەوی ها؟ دایسکی قسە دەکا. ئەوان دەیانوێ بچنە ناو ناخی زەوی. ئەوان دەیانوێ بچنە ناو ناخی زەوی. ئەوە چیە؟ کوجی کوجی ئاگادار بە. ئەوان ژمارەیان گەلێک زۆرە، پێویستە من شتێک بکەم. بەر لەوەی بێم بەستەر گلاندە هێزەردا بدەن. تکایە لێم تێبگە. ئاگاداری خۆت بە کوجی. باشە، تۆ دەتوانی بڕۆی. گەر تۆ گرنگی بەم دەدەی، ئەوە پێویستە تۆ لێرە بڕۆی. هەست دەکەم سوسای گرندایزەرە بدێنم کەوا هەموو خێناوی تووشی سکستێکی زۆر بووە. ئەوە گەر بێت و ئیشە چی وا فکرێکی زیرە بەکاربێنێ، ئەوە پلانەکەیمە بە دنیاییەوە فەشەڵ دێنێ. ها بارەستا پلانەکەمان بگۆڕێندەی کوریوفۆ کوریوفەلەکە تومە بگەڕێوە گرندایزەر ئێستا بەڕێوێ. ها کورە ناوت دەمە بگەڕێ پێ دەڵێم. ئەوانە بۆچی خۆیان بە یەکتر دادەدان؟ چیرە؟ ها دەڵی شێت بوونە، شێت بوونە. ها ئەمە چییە؟ ئەوە یوفۆی دڕندەیە. جنابی سەرۆک، ئەوە یوفۆی دڕندەیە. من ئێستا لە ناوی دەبەم. بە دوای من داکەوتوونە. باز نیە چی نوکتیش دایسکی، ئەوە بە دوای تۆ دادەکەوێ. تۆڵەی هەموومانی لێ بکەوە. دەی گلندایزەر بەدەرکەوە. دەرچۆ دۆزەخ بۆستە بکارانە. چی مانگاوی؟ لێدانێک بە دەستەکانە. بروسکیک با قوت کنه. زور جوانه دایسکی، زور جوانه. خوشکان که گورا بوم بطل نه اون دگره نو بولا هر تاوره دبم یا گورا دبی و دگره تو بولا هم پیک و جان بسر دبین گوندکا هرگز لنو ناچه وصل لنوی بناتی دنه نوا نیشتیمانی من، نیشتیمانی توه بلا مرسا زمین، نیشتیمانی منه.